Kirkens ungdom spillede fodbold i natten, og de havde alle sammen det smadret skæg. Indtil en, der hedder Gerd, kørte med klatsen og smadrede lille Søren i hans læg. Hans ejer græd. Åh, hvad vil Jesus gøre? Jamen, han vil helt sikkert ikke gøre det der. Han vil vende den anden kind. Men så heldig, tror jeg ikke, at Søren er. Gerd, han bankede den stakkels dreng. Han havde hjælp og så lidt til. Han kvælte ham med pianostrengen, til han kastede selv sjælen op. Polisen og sagde Gerd, du er langt uden for vores kategori. Du må hellere sige undskyld, men i stedet valgte Gerd at fri. Han tiggede og bad, ligesom Jesus ville have gjort, men han ville ikke have gjort det sådan der. Nu har de guldbryllup i dag, Gerd og Søren. Tillykke, I to tosser der. Tillykke Gerd og Søren med de 50'ens 20 år. Giv I mange smukke gaver for.